podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 31 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień wybory samorządowe. Warto pamiętać, że będzie można wówczas głosować jedynie na terenie swojego okręgu wyborczego. We Francji wzrosły ceny wielkanocnych produktów, m.in. czekolady, która sprzedaje się w tym kraju w rekordowych ilościach. Na koniec serwisu sprawdzimy, jak zdaniem ekspertów odpocząć w święta. Za tydzień będziemy głosować w wyborach samorządowych. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomina, że będzie można głosować jedynie na terenie swojego okręgu wyborczego. Nie ma możliwości, tak jak na przykład w wyborach parlamentarnych, otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu. Jak dodaje, nie ma też możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego czy jednorazowej zmiany miejsca głosowania. Wynika to z charakteru tych wyborów, zaznacza Magdalena Pietrzak. To są wybory naszych przedstawicieli w społecznościach lokalnych i wyłącznie osoby, które zamieszkują na stałe na danym obszarze, mają prawo podejmować decyzję, kto będzie ich przedstawicielem w przyszłości. W związku z tym takich możliwości nie ma i dlatego wyborcy, którzy są zameldowani, nie mają problemu, ponieważ z przepisów to wynika, że za nich ta czynność dopisywania do rejestru wyborców jest wykonywana, jest wtedy ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie do głosowania tam, gdzie jest zameldowany. Wyborcy, którzy nie wiedzą, gdzie są wpisani do spisu wyborców, mogą sprawdzić swoje dane w urzędzie gminy lub w Centralnym Rejestrze Wyborców lub też poprzez stronę gov.pl, ale można też i zrobić za pomocą aplikacji mObywatel. Teraz o innym głosowaniu. Republikańska Partia Ludowa, największa opozycyjna partia w Turcji, prowadzi w dużych miastach według wstępnych wyników wyborów samorządowych. Należący do partii obecny burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu, który stara się o reelekcję, powiedział, że ma nadzieję na kolejne lata rządzenia. Reelekcja Ekrema İmamoğlu może otworzyć mu drogę do walki o fotel prezydenta kraju w wyborach, które mają odbyć się w 2028 roku. Obecny prezydent kraju Recep Erdoğan od długiego czasu nie może opanować kryzysu gospodarczego. W Turcji inflacja wynosi obecnie 67%. W tym roku Francuzi przeżywają Wielkanoc skromniej. Powodem jest inflacja i rosnące ceny wielu świątecznych produktów, m.in. tego najważniejszego, czyli czekolady. Przeciętny Francuz spożywa bowiem około 13 kg tych słodyczy w okresie wielkanocnym, co stawia Francję w czołówce największych konsumentów czekolady na świecie. Do tej pory stanie w kolejce po czekoladę przed Wielkanocą było dla Francuzów normą. W tym roku jest jednak inaczej. Jest trochę za spokojnie w porównaniu do poprzednich lat. Liczyliśmy na więcej klientów w tym tygodniu, przyznaje ekspedientka w jednym z paryskich sklepów ze słodyczami. Ceny czekolady wzrosły o parę centów, a nawet o kilka euro. Obecnie średni koszyk jest wart 20-30 euro, wskazuje rozmówczyni Polskiego Radia. Oficjalnych danych nie ma, ale eksperci szacują, że we Francji ceny czekolady wzrosły nawet o 5-10% w porównaniu do ubiegłego roku. Powodem są problemy z produkcją w Afryce. Dokłada się do tego inflacja. W efekcie ceny kakao na światowych rynkach są najwyższe od 50 lat. Mimo kryzysu francuscy producenci liczą na uniknięcie strat dzięki sprzedaży droższych, bardziej jakościowych słodyczy, na przykład czarnej czekolady. Stefan Folter, Polskie Radio. Z rodziną czy na świeżym powietrzu. To możliwe sposoby spędzania świąt, przypominają eksperci. Psycholog Julia Chomska-Kufel powiedziała, że po intensywnych dniach przygotowań przedświątecznych najważniejsze, abyśmy znaleźli czas dla siebie. Właśnie zadbać o to, żeby i głowa, i ciało miało reset. W naszej kulturze najczęściej spędzamy ten czas z najbliższą rodziną, ale też widać coraz częściej, że osoby po prostu wyjeżdżają do lasu, do głuszy, tam gdzie nawet nie ma zasięgu, tam gdzie może nie będą zachowane te wszystkie tradycje wielkanocne, ale na pewno można odpocząć. Psycholog zachęca też do ograniczenia w tym czasie mediów społecznościowych. W tym okresie świątecznym, jak już pewnie każdy też zauważa, te treści są totalnie nieszokujące w mediach społecznościowych, bo zazwyczaj są to życzenia, zdjęcia rodzinne bądź przepisy wielkanocne, więc podejrzewam, że nawet jeżeli ktoś ma odruch scrollowania po telefonie tych treści, to one bardzo szybko się nudzą i jednak warto by było wtedy wykorzystać to na przeczytanie bądź przesłuchanie jakichś wartościowych treści rozwojowych. Albo najlepiej właśnie ten telefon odłożyć

Hope is, nadzieja to. Znany już Państwu utwór, który otwiera nowy album zespołu Amarok, album Hope. Trzecią część płytowej trylogii po Hunt z 2017 oraz Hero z 2021 roku. Jeśli nie zatrzymamy tej płyty po pierwszym nagraniu, nastąpi kontynuacja w postaci kompozycji Stay Human. The dark matter, stay human, human. In the age of fake, stay human, human. You walk astray, you lose the faith like humans, humans. Allow yourself to be yourself, free from strain. Amarok i Hope, czyli nadzieja. Premiera tego polskiego wydawnictwa w najbliższy piątek, 13 kwietnia, w warszawskim Terminalu Kultury rozpocznie się miesięczna trasa koncertowa Amaroka. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie, w której usłyszą Państwo płyty nowe i nieco starsze oraz takie, których jeszcze nie ma. Niespełna dwa tygodnie pozostało do wydania albumu Marka Knopflera i sławny gitarzysta ujawnia kolejną nową piosenkę. Mark Knopfler ze swojej nowej płyty One Deep River. To łagodna muzyka dojrzałego artysty. Całość poznamy za niespełna dwa tygodnie. Miesiąc później, a zatem w połowie maja, ukaże się koncertowy album Joe Bonamassy.

Joe Bonamassa wciąż szuka nowych wrażeń dla siebie i dla swojej publiczności. Koncertowy album nagrany z orkiestrą w amfiteatrze Hollywood Bowl ukaże się w połowie maja. Wcześniej, bo 17 kwietnia, koncert Bonamassy w katowickim Spodku. Bez orkiestry, ale 7-osobowy skład, jak sądzę, także przyniesie polskiej widowni wiele wrażeń. A jeszcze wcześniej będzie okazja, aby obejrzeć i usłyszeć w Polsce świetny amerykański zespół Dave Matthews Band. Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon and the world your balloon, keeping time for the mother station. Winter's cold. Satellite headlines read someone's secrets you've seen, eyes and ears have been. Satellite dish in my eye, tell me more, tell me more. Who's the king of your satellite castle? Winter's cold. This world. Przypomniałem Państwu i przypomniałem sobie nagranie z pierwszego albumu Dave Matthews Band, Under the Table and the Dreaming. To był rok 1994 i od razu spory sukces wśród publiczności i zarazem wśród krytyków muzycznych. Co więcej, ta dobra opinia w Stanach Zjednoczonych jest nadal podtrzymywana. Zespół słynie z długich i dobrych koncertów, które bez trudu sprzedają się w Ameryce Północnej. Tym razem jednak Dave Matthews Band postanowił wybrać się na stary kontynent. Spring Europe Tour wystartuje 2 kwietnia w Amsterdamie, a potem Kolonia, Hanower, Oslo, Sztokholm, Kopenhaga i Warszawa. 12 kwietnia koncert na Torwarze. I admit it seems so good, hard to believe and to it. side of it. My walls and halls have disappeared. It's all disappeared. We'll be right back. Dave Matthews Band wystąpił w Warszawie 12 kwietnia. Wcześniej był w Polsce tylko raz, w 2015 roku w Gdańsku. Obecna europejska trasa zakończy się 5 maja w Lizbonie, 22 maja w Tampie na Florydzie wystartuje trasa amerykańska, która potrwa aż do końca września. Program Trzeci Dym na Wodzie zmieniamy zespół. W marcu 1972 roku świat poznał szósty album studyjny sławnego już wtedy zespołu Deep Purple, Machine Head. Ta sławna płyta była wielokrotnie wznawiana, była remasterowana i remiksowana, co nie oznacza, że nie można tego uczynić jeszcze raz. Tak brzmi znany Państwu doskonale utwór zespołu Deep Purple w remiksie z 2024 roku. Więcej na ten temat opowiem i zagram po północy. Teraz jeszcze bonusowe nagranie z tej samej sesji, które pół wieku temu trafiło tylko na stronę B-singla. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Tak, na moje ucho to bardzo dobrze zostało zremiksowane. Więcej takich dźwięków po północy. Muzyk znany pod pseudonimem Rubens zadebiutował jako solista 2 lata temu przebojem Wszystko OK. Potem był dobrze przyjęty album Piosenki, których nikt nie chciał, a teraz zapowiada się drugi album, który będzie kontynuacją tego pierwszego w nieco bardziej chropowatej aranżacji. No a tekstowo to będzie opowieść o hiperwrażliwości artysty. Posmak róż to nieprzypadkowy ruch. Nie mogę ustać, wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zapnij oczy, otóż sprawy gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie ze sobą, na pewno przydam się. Czuję